Kedves testvéreim, keressük meg Isten tiszteletünk alapigéjét, úgy, ahogy a János szerinti evangéliumban találjuk a 11. részben. A 25., 26. és 27. verseket olvassuk. Jézus Krisztus evangéliumát tehát a János írása szerint olvassuk, úgy, ahogy a 11. részben találjuk megírva, a 25., a 26. és a 27. versekben a következőképpen. Jézus ekkor ezt mondta néki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Amen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. És remélem, hogy sokan vannak még, akik úgy gondolják, hogy nem feltétlenül nagy tömegbe kell ünnepelni. Nekem az is ünnep, ha kinyitom a Bibliám, most megszólít engem az Úr. Mikor bejövünk ezen az ajtón, testvéreim, akkor ha van öröm a szívünkben, akkor behozzuk ide az örömet. De ha reggel odaállunk megkérdezni az ajtóba, hogy testvérem, te hoztál örömet? Hát nem hoztam. Hát te hoztad, én sem hoztam. Hát te, én sem. Akkor honnan legyen öröm? Az öröm nem úgy van, hogy mi elmegyünk haza, azt itt marad egy csomó öröm, aztán amikor jövünk, akkor mindig merítünk belőle. Ha öröm van a szívünkben, mert van feltámadt Krisztusunk, akkor bárhol örvendezni tudunk, és akkor is tudunk örvendezni, ha kevesen vagyunk. Nem biztos, hogy ahol nagyon sokan vannak, lehet, hogy a lárma nagyobb, de nem biztos, hogy az öröm is nagy. Ugyanis az az igazi öröm, mint az igazi szerelemben. Akik őszintén, valóban Isten szerint szerelmesek és szeretik egymást, azok akkor is örvendeznek, amikor nincsenek együtt, mert lélekben együtt vannak. Na, azért jó nekünk együtt lenni lélekben a mi Urunkkal, a feltámadott Urunkkal, aki testvéreim azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és ezt akkor mondja, mikor még ő meg sem halt, és még fel sem támadott. A Lázár feltámasztásánál mondja ezt, és mi tudjuk, hogy így van. Kedves testvéreim, egy olyan statisztikát mondok, amit azok bányáztak ki, akik értenek ehhez, néprajzkutatók, aztán történészek, hogy abban az időben, amikor Jézus szenvedett és meghalt, amikor ő élt Izraelben, abban az időben voltak vagy 30 ezeren, akik a Jézus nevével futkoráztak az utcákon, ugyanis nagyon sok embert hívtak Jézusnak. Mint ahogy Jóska nagyon sok van most itt magyar nyelvterületen, ott a Jehósua nevet, a Jézus nevet nagyon sok fiúnak adták, elsőszülöttnek a családba, ugyanis a Jézus Krisztus idejében olyan friss és olyan intenzív volt a mesiás váradalom, hogy a családok előszeretettel adták az elsőszülött fiúnak a Jézus nevet, hát ha az ő családjukban születik meg a mesiás. Mikor nagyon meg akartak dicsérni egy családot abban az időben, valami nagyon szépet akartak mondani egy családról, akkor azt mondták, hogy ez a család méltó lenne, hogy benne szülessen meg a mesiás. Ennél jobban nem lehetett akkor megdicsérni egy családot. Na most, testvéreim, ha 30 ezer fiatal ember volt annak idején elsőszülött fiú Izraelben, amikor Jézus élt, hogy létezik az, hogy a 29.999-et elfelejtettük, és csak erre az egyre emlékezünk. Hát úgy lehet, hogy mind a 30 ezeren meghaltak, de csak ez az egy támadott fel. Ezért emlékezünk rá. Ezért tartjuk a húsvétot. Ezért fontos nekünk a Jézus Krisztus feltámadása. Amikor azt mondja a Biblia, és itt egy pici zárójelet kell kinyissunk, amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az első szülött a halálból, akkor ne tévesszen meg bennünket ez a kifejezés, mint ahogy a feltámadottaknak ő a zsengéje, azt jelenti, hogy a legelső a feltámadottak közül, nehogy megtévesszen bennünket, mint ahogy mondta nekem az egyik diák, a vallás során azt mondta, hogy Frigyes bácsi, miért mondják azt, hogy Jézus az első szülött a halálból, mikor ő is feltámasztotta a kislányt, feltámasztotta a naini ifjút, és feltámasztotta a Lázárt, akkor hogy az első ő? Hát mondom, úgy fiam, hogy ezek nem arra az életre támadtak fel, amire Jézus. Ugyanis tovább kellett öregedjenek, ők csak elmentek a halálig, és visszajöttek ugyanabba a testbe. És ugyanúgy öregedtek tovább, mint ahogy addig is csinálták, tehát tényleg meghaltak és elmentek. Na, amikor úgy mentek el, hogy többet már nem jöttek vissza, na akkor kellett volna lássuk, hogy hova mentek. Ugyanis Jézus abból az életből jött vissza, ahova ezek mind elmennek, de többet soha nem térnek vissza, ha az Úrban haltak meg. Majd látni fogjuk az igényedet, és végén mennyire fontos, hogy az Úrban halljon meg valaki. Tehát amikor a feltámadásról van szó, testvéreim, akkor az embereknek összezavarodik a gondolkodása. És mindenféle halandzsát lehet hallani, mikor feltámadásról van szó. Egy alkalommal bent javították az autómat váradom, és stoppal mentem be, mikor szólt a szerelő, hogy készen van. Megállt egy autó, és én ültem be úgy, hogy én lettem az ötödik, négyen már ültek benne. Hátul bekerültem a kettő közé, a kettő mellé, akik ott voltak, és képzeljétek, elindul az autó, és hallom, hogy a feltámadásról beszélnek. Na, mondom, jó atyám, ide jó helyre jöttem ebbe az autóba, és mondják, hogy így, úgy, sületlenségeket, egyiket a másik után mondanak ott a feltámadásról. Egyszer hozzám fordul a sofőr, így ahogy vezette az autót, odafordul, azt mondja nekem, hogy maga hisz a feltámadásban? Na persze, hogy hiszek, mondom. Hát mondom, maga nem hisz? Azt mondja, dehogy nem, azt mondja, hogy feltámadunk a gyerekeinkbe. Gondoltam, megpróbálkozok vele, hogy lássuk, mi a helyzet vele, mondom. Ne tessék haragudni, hány gyereke van? Azt mondja, négy. És mondom, még betetszett feltámadni, mert mondom, úgy látom, maga is elég virgonc, meg mondom, hogy húzgálja, mondom, a sebességváltót, meg forgatja a kereket, akkor még betetszett feltámadni, ha még maga se halt meg. Na, hát meghökkent, és azt mondta, hogy hát, tetszik tudni, így mondják mi felénk. Mondom, lehet, hogy így mondják, de nem így van. A feltámadás az egy olyan új élet, amilyet az ember nem látott soha. Jézus Krisztus volt az egyetlen, aki valóban feltámadt a halálból, és onnan tudjuk, hogy ő az igazi feltámadott, hogy ő soha többet nem fog meghalni, és amikor feltámadott, egy olyan új életben, életformában támad fel, hogy ha akart, megjelent, ha akart, eltűnt, ha akart, itt volt, ha akart, máshol volt, ha akarta, megismerték, ha nem akarta, nem ismerték meg, egy teljesen ugyanaz a személy, hiszen mikor azt akarta, hogy ismerjék meg, akkor megmutatta a kezeit, a sebb helyet, az oldalát, a lábát. Tehát egyértelmű, hogy kontinuitása volt annak a személynek, aki meghalt, de egy teljesen más létformában. Egy olyan van, amilyen azelőtt nem is létezett soha, hiszen Isten, a második isteni személy, a fiú Isten, amikor fölvette az emberi formát, ez soha többet nem fogja letenni, nem fogja elveszíteni, hanem mindörökké megmarad ebben a formában is, ugyanis Pál apostol azt mondja, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfiú által. Tehát amikor Jézus Krisztus ítéletet tart, akkor az emberek felé az ő emberi formájában úgy fordul hozzánk, hogy lássuk őt. Azt mondta a két angyal, emlékezzetek vissza, amikor Jézus emberi testben, amit a tanítványok ismertek, felemeltetett, azt mondták, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Tehát mindig megtartja azt a formáját, amit fölvett itt, és amivel Mária megszülte, és majd fölnövekedett, és elkezdte az ő drága munkáját, és be is fejezte, amikor a kereszten félrehajtotta a fejét, és azt mondta, hogy elvégeztetett. Testvéreim, úgy, ahogy az előbb mondta Szabó testvérem, tökéletesen igaza van, ez a világ eltorzította ezeket a gyönyörű ünnepeket, úgy a karácsony, mint a húsvétot. Tele van ez az egész világ nyuszival, meg tele van ez a világ tojással, meg tele van mindenféle zagyvasággal, és sajnos a gyülekezetekben is egyre jobban begyűrűzik ez a zagyvaság, testvéreim. Az, hogy a kicsit betlehemi jászolt, meg a kisdedet eltakarják a nagy karácsonyi hisztériával, azt még megértem, de a hatalmas keresztet, már ezt is eltakarják a nagy nyullal, meg a rengeteg tojással, meg a népszokásokkal, mikor a televízióban, rádióban, testvéreim, amikor következik a húsvét. Tele van vele az egész televízió, rádió, a húsvéti népszokásokkal, meg ezekkel a zagyvaságokkal, aminek az égvilágon semmi értelme nincs, ami csak arra való, hogy megzavarja az embereket, és megrökönyödve vettem, testvéreim, tudomásul ma reggel is, de már vagy 2-3 húsvétot már megértem így, hogy úgy köszönt a bemondó, hogy boldog nyuszit! Boldog nyuszit! Jó, hogy nem úgy mondja, mint a Csillagok háborúja, vagy a tojás legyen veled. Hát ez tiszta nevetség, testvérem. Ez borzalom. Boldog nyuszit. Hát mondhatná azt, hogy kellemes macská. Hát teljesen mindegy, mit mondanak. Hogy űz az ördög gúny, testvéreim, az emberből? Akkor, ha nincs tudomása afelől, hogy mire is ünnepeljük tulajdonképpen a húsvétot. Kondor Katalin az egyik műsorában, ő azt mondta, hogy húsvét reggelén, azt mondta, hogy a húsvét tulajdonképpen a fény és a remény ébredésének az ünnepe. És itt elhallgatott. Hát de testvéreim, milyen fény, meg milyen remény? Mert ha a fény a Jézus Krisztus fénye, akkor minden rendben van. Mert a szikla sírból fénnyel jött elő. Ha a reménységé, az megint jó, mert a húsvét elhozta nekünk a feltámadás reménységét, így is jó. De ha csak úgy hagyom, hogy valamilyen fénynek, meg valamilyen reménynek az ünnepe a húsvét, Jézus Krisztus nélkül, akkor egy nagy hazugság, egy nagy csaviszka az egész. Nincs értelme még oda se figyelni. Vajon miért olyan fontos a feltámadás, testvéreim? A németeknek volt egy vezető filozófusuk, egy tudósuk, akit úgy hívtak, hogy Friedrich Nietzsche. Ő nem hitt Istenben, nem hitte el, hogy lesz folytatás, nem hitte el, hogy lesz feltámadás, és úgy gondolta, hogy az ember halála tulajdonképpen annyit jelent, mintha megdöglene a patkány, vagy a kutya, vagy a szamár. És semmi nincs utána. És mikor ezt logikusan Friedrich Nietzsche, a nagy filozófus végig gondolta, akkor egy bolondkórházban halt, mert megőrült, belebolondult. Nem is csodálkozom rajta. Az ember Isten nélkül tiszta bolond. Ezért mondja a 14. Zsoltár, azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Így halt meg ez a szerencsétlen. Ugyanis, testvéreim, az ember életének az egyetlen értelme ezen a világon a folytatás, a feltámadás. Azért ezért mondja az Úr Jézus, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt, mondja Mártának? Ugyanis, ha ezt hiszed, akkor neked magasabb rendű életed lesz ezen a világon, ugyanis az életednek van egy perspektívája, kitekintése az örökké valóságra, ha te nem hiszel, akkor úgy halsz meg, mint a patkány, a kutya meg a szamár. Semmi értelme nem volt, hogy emlékeztek, mit mondott Jézus Judásra? Jobb lett volna ennek az embernek, ha meg sem születik. Én állítom, aki nem jut be az Isten országába, hanem pokolra kerül, mindegyiknek jobb lett volna, ha meg sem születik. Mindegyiknek jobb lett volna, ha soha nem jön erre a világra. Nem csodálkozom rajta, ha ez a szerencsétlen német filozófus testvéreim megbolondult, mikor végig gondolta logikusan azt, hogy az életnek nincs semmiféle kitekintése, nincs perspektívája, nincs örök élet, nincs feltámadás. Nem csodálkozom rajta, mert ő megveszett ellensége volt az evangéliumnak. Annak az evangéliumnak, ami úgy hangzik, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ez az evangélium, ez a gyönyörűséges jó üzenet, ami az embertestvéreim talpra teszi, ami az ember talpra állítja, ami az embernek ad egy boldog reménységet arra nézve, hogy hova jut akkor, amikor befejezi ezt a nyomorult földi életét. Nézzétek csak, ez a szerencsétlen német filozófus mit mondott? Azt mondta. A kereszténységet nagy átoknak nevezem, az emberiség eltörölhetetlen szégyenfoltjának tartom. Egy kollégámmal vitatkoztam egyszer, és mondtam neki, hogy jött nekem ilyen mesével, hogy a tudomány megmutatta, a tudomány bebizonyította. Azt mondta, hogy a tudomány nem tudta bebizonyítani, hogy létezik feltámadás. Mondom, hagyjál nekem békémet a tudományoddal. A tudomány nem mutatott meg semmit. Az olyan, hogy tudomány nem létezik. Léteznek tudósok. Vannak istenfejlő tudósok, és vannak istentelenek. Itt van a német filozófus, akit mondtam, hogy a kereszténységet átoknak látja, szégyenfoltnak tartja. Ott van Einstein, aki sokkal nagyobb tudós nála. Ő meg figyeljétek meg, mit mond az evangéliumokról. Nietzsche azt mondta, hogy az evangélium az emberiség szégyenfoltja. Hallgassátok meg, mit mond egy másik tudós. Ne emlegessék a tudomány. Csak tudósok vannak, tudomány külön nem létezik. Azt mondja Einstein. Senki nem olvashatja az evangéliumokat anélkül, hogy ne érezné bennük a Jézus állandó jelenlétét. Az ő személyisége ott lüktet minden szóban. Semmilyen mítosz nem lehet így tele élettel. Testvéreim, én nem csodálkozom rajta a 21. századnak az embere. Feltámadás nélkül képzeli el a valóságot, Isten nélkül képzeli el a valóságot, folytatás nélkül képzeli el az életet, és oda jut, ahova jut. Na, ezért nehezedik bele a sárba, ezért nincs kitekintése, ezért akarja a pillanatot, ezt az életet, ami pillanatok alatt elszágul velünk és mellettünk, testvéreim, ezért akarja ezt az életet megtölteni mindenfélével, sikerrel, a bulikkal, az alkohollal, kábítószerrel, mit tudom én, miféle zagyvaságokkal, utazgatásokkal, és így tovább. Ezt akarja telenyomni, és úgy gondolja, nekem egyszer azt mondta valaki, hogy azt mondja, ő úgy gondolja, hogy aki nem jár Tájföldön, az potyára érezzen a világon. Mert aki csak megengedi magának, hogy Tájföldre menjen, mert csak az valaki. Aki az nem engedheti meg magának, az ezen a világon nem csinál semmit. Hát mondom, tudod mi a helyzet? Mondok én neked ennél különbet. Én mikor meghalok, akkor én olyan helyre fogok menni, hogy a te Tájföldeknek csak annyit mondok, hogy táj. Mert én a mennyországba fogok menni, mondom. Te meg oda soha nem jutsz be ezt a földi életet. Itt akarod ezt a földet keresztbe, kasba átutazni, mondom. Fogadjunk, hogy már nem emlékszel felére se annak, amit láttál, ott, ahol jártál. Meg lehet még a tized részére se. Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy áj, testvér, azt mondja, Németalföldön jártam, azt egy csodálatos, 7 napos kirándulás. 14 templomot látogattunk meg, a leghíresebb templomokat. Mondom, értelek, amit mondasz, csak én ismerlek, mondom, már ne haragudj, hogy ezt mondom. Ez a 14 templomnak a látogatása nem akadályozott meg abban, hogy megcsalad a feleséged, ehhez mit szólsz? Testvéreim, hát miféle zagyvaság? Tudjátok, mit mondtak most a leégett Notre Dame-ról? Azok a turisták, akik voltak benne, én csak kívül voltam, nem láttam, bejűről nem mentem be. Kívül körbejártam, de benne nem voltam évekkel ezelőtt. Azt mondják, hogy amikor mise van a Notre Dame-ban, akkor nem engedik, nem mehet oda be a turista, mert zajlik a mise. Szent mise. Tudjátok, hány ember van a misén? 5-6. És ezrek állnak kívül. Mikor vége a misének, akkor mindenki mennek be, arra nézik a nagy templomot. Vagyis a kövekre kíváncsiak, nem Istenre. Nem az Isten tiszteletre kíváncsiak. A kövekre, meg a látványra. Most kéne megnézni. Te mit látsz, testvérem, amikor a jövő fele tekintesz? Hát a hívő ember az látja. Látja a feltámadást. Látja a hatalmas sereget az Isten trónja előtt. Akik ott fognak állni és dicsőítik a mi mennyei urunkat. Ez a történelem, testvérem, ha visszanézünk a történelemre egészen, amit tudom én, ami legrégebb időtől kezdve, a birodalmak, amik egyik a másik után a porba húltak. A történetírók, mikor megírják egy birodalomnak, akár a babiloni birodalomnak, vagy az akkád kultúrának, vagy a sumér birodalomnak, vagy a római birodalomnak, vagy a görögöknek, amikor megírják a történetét, akkor általában úgy szokták írni, hogy ennek és ennek a birodalomnak a tündöklése és a bukása. Mert minden birodalom, ami tündökölt valamikor, ami megjelent és építkezett, egyszer csak eltűnt a színpadról, eltűnik a történelem színpadáról, és csak egyetlen egy birodalom marad meg, az Isten országa, mindörökké. Ami a világ teremtése kor már megteremtetett, azért, hogy nekünk legyen, amit örököljünk, amikor eljön az ideje. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a világ, ha a saját esze által próbál valamiféle megoldást találni az ember életére, akkor nem jut sehova, hanem csak zagyvál össze-vissza mindenféle izmusokba belecsúszik, és nem sikerül neki semmi. Azt is mondhatnám, hogy a történelem tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy az Istentől elfordult ember előtt csak a káosz áll. Azt mondja az ige. Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Az egyik nagyon nagy bölcsnek tartott tudós, aki nem régen halt meg, ez a tolószékbe szorult Stephen Hawking, hallgassátok meg, hogy mit mondott egy alkalommal. Azt mondta, hogy az ember 100 éven belül kell találjon egy másik bolygót, ahova áttelepülhet, mert 600 éven belül a Föld felrobban, el fog pusztulni. Kedves testvéreim, így vélekedik egy olyan tudós, akit az egész világ megtapsolt, és azt mondták, hogy az egyik legnagyobb asztrofizikus volt, aki létezett a Föld történelmébe. Én tudok egy egyszerű halászt, aki sokkal nagyobb tudós volt önálló. Úgy hívták, hogy Péter. Csak annyi volt a helyzet, hogy neki a tanítója az Úr Jézus Krisztus volt. Tudjátok, mit mondott ez a Péter? Ez a Péter azt mondta, hogy az Isten az ő hatalmas szavával megteremtette ezt a világot. Az ő hatalmas szavával. Aztán az ő hatalmas szavával elpusztította az özönvíz által ezt a világot. Most meg az ő hatalmas szavával őrzi ezt a világot az istentelen emberek romlásának a napjára és az utolsó ítéletre. És nem kell innen elmenjünk sehova, se nem is fogunk tudni elmenni. Itt fogjuk megvárni, ameddig jön az ítélet. Ha viszont mégis el kell menni erről a bolygóról, mert eljön ennek a borga bolygónak a vége, hiszen azt mondja Péter, hogy meg fog égni ez a világ és a rajta levő alkotások is, akkor nem mi kell találjunk magunknak helyet, hanem a Jóistennek a fia eljött ide erre a bolygóra, és már kínálta, azt mondta, ti azért így imádkozzatok, jöjjön el a te országod. Nem nekünk kell menni, nekünk nem kell semmit csinálni, csak összetenni a kezünket, azt mondja, hogy jöjjön, Uram, el a te országod. Engedj be bennünket a te... Zörgessetek és megnyittatik. És el van intézve, van hova menjünk. Van túlélésünk. Van túlélésünk, mert van feltámadás. A feltámadás azért fontos nekünk, mert túléli a halált. A feltámadás túléli az embernek a halálát. Ez a valóság. Miért hihetetlen a feltámadás, testvéreim, az emberek számára? Azt mondta nekem egy másik diákom egyszer, hogy azt mondja, figyelj, bácsi, csak úgy eltetszik hinni, hogy Jézus bekiáltott a sírba, hogy Lázár, jöjj ki, az kijött. Hát mondom, fiam, nem az volt a csoda, hogy Lázár kijött. Ti azt gondoljátok, hogy az a csoda, hogy Lázár kijött a sírba. Nem az a csoda. Az a csoda, hogy ennek a borzalmas nagy, elképzelhetetlenül nagy univerzumnak a teremtője lejött erre a földre, megjelent emberként, és odaállt a teremtménye sírjához. Na ez volt a csoda. Ha egyszer a teremtője odaáll a teremtményének a sírjához, az, aki megteremtette, aki az ő szavával fenntartja a mindenséget, így olvassuk Jézusról, aki az ő hatalmas szavával, úgy van írva az eredeti könyvekben, az eredeti nyelven, hogy aki az ő hatalmas szavával dinamizálja, energizálja az egész mindenséget, mikor odaáll a sírhoz, az lett volna a csoda, ha nem jön ki Lázár, nem hogy ki a világos. Ha egyszer a teremtője hívja, akkor ki kell jöjjön. Tehát testvéreim, amikor megszokta az ember, hogy ezen a világon megjelennek dolgok, építkeznek, növekednek, aztán kezdenek ráncosodni, leépülni, tönkre menni, foszlani, málani, rozsdásodni, és a végén eltűnnek. És mivel megszoktuk, hogy megjelennek dolgok, virágzanak és eltűnnek, ezért azt gondoljuk, hogy mindennek a vége ilyen. Igen ám, de jött Jézus, aki a teremtő, aki a visszájára tudja fordítani ezt az egészet, és az enyészetből. Azt mondják neki, hogy Uram, már ne vegyük el a követ, mert már 4 napos szaga van. És most vegyétek el a követ, és megparancsolja, és visszafordítja ezeket a dolgokat. Ateista valakikkel beszélgettem, és azt mondták, hogy azért nem tudnak hinni, nagyon érdekes, mert ők úgy gondolják, hogy a természeti törvények, azok a törvények, amik vannak, centrifugális erő, gravitáció, entrópia, stb., hogy ezek a természeti törvények, ezek minden időben és minden körülmények között egyformán hatnak. Pedig nem így van, testvéreim. Ez csak az istentelen ember gondolja így. Aki tudja, hogy van Isten, az az Isten, aki magukat a természeti törvényeket is megalkotta, aki az egész univerzumot megteremtette, ő akkor függeszti fel azokat a törvényeket, amelyeket ő adott, amikor akarja, vagy a visszájára fordítja. Ezért tudta Jézus visszájára fordítani a Lázár halálát, és ezért tudta a saját halálát is a visszájára fordítani, vagyis ezért tudta a feltámadást átélni. Hallgassátok meg, hogy beszél Jézus a saját feltámadásáról. Azt mondja. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki nem veszi el tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni azt. Na, ezt jelenti a Jézus feltámadása. Ő Isten. Ő, ha akarja, leteszi az ő életét. Tudjátok, hogy ment ki Jézus ebből a világból? Azt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. A te kezedbe teszem az én lelkemet. Van hatalmam letenni, és van hatalmam újra magamhoz venni. Egy másik valaki mondta, mikor a feltámadásról beszéltünk, hogy na jó, van, hát Jézus megjelent a tanítványoknak, könnyű volt nekik hinni. Ha nekünk miért nem jelenik meg? Hát mondom, rosszul tudod, nekünk is meg fog jelenni. Csak akkor már később lesz. Azért jelent meg azoknak a tanúknak, akiket ő erre kiválasztott. Szabó testvér is pont erről beszélt. Nem Pilátusnak jelent meg, meg nem Herodesnek, meg nem a római hadseregnek, meg nem a zsidó főpapoknak, meg nem a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak jelent meg. Azokat még csak figyelemre sem méltatta. Majd meg fogják látni, mikor eljön az ideje. Azoknak jelent meg a kiválasztottaknak, de lesz, amikor megjelenik az egész világnak. Figyeljétek meg, hogy mondja ezt az ige. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Tehát hiába mondja valaki, hogy miért nem jelenik meg, meg fog jelenni, csak neked akkor már késő, ha addig nem teszed össze a kezed, és nem hajtasz térdet. Emlékeztek, testvérem, a Jelenések könyvében megvan írva, hogy mi megvan írva. A Filippi levélben már mondja Pál apostol a Krisztus himnuszban, hogy minden térd meg fog hajolni. A földön, a föld alatt, a mennyeieken, minden térd meg fog hajolni Jézus Krisztus előtt, amikor megjelenik. Azzal nincs is baj, akinek már meghajlott a térde. Azokkal lesz baj, akiknek akkor fog először meghajlani, mert térdre esnek, és elismerik, hogy Názáreti, te vagy az Úr, te vagy az Isten. Ha addig nem ismerték el, akkor legkésőbb elfogják. Végül, testvéreim, azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki bennem hisz, az nem hal meg soha. Ha meghal is, él. Nézzük meg a feltámadásnak az áldásait, és kettőt említünk közüle. Az egyik az erő, a másik pedig a béke. Azt mondja a Filippi levél, nincsen saját igazságom, a feltámadás erejéről beszélünk. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Vajon milyen ereje van a feltámadásnak? Valaki nagyon sokat sírt a férje miatt. Iszákos volt. Ha ivott, akkor megverte a családot, a felesége nem akart elválni tőle, igazi hívő asszony volt. A férfi is be volt merítve annak idején, de az ital elragadta a családtól, tönkretette, és nagyon sokat sírt miatta. Mikor elpanaszolta, hogy milyen nyomorult élete van, azt kérdeztem meg tőle, hogy mondom, a testvérnő sokat sírt emiatt a Goromba fráter miatt. Nagyon sokat ball a testvér, azt mondja, rettenetes sokat. És mondom, hány könycseppet tetszett ejteni? Hát azt mondja, azt nem tudom. Lehet, hogy a testvérnő nem tudja, de az Úr igen, az megszámolta. Az van írva a Jelenések könyvében, hogy akit Isten beenged az ő országába, minden könnyet letöröl a szeméről. Azt is, amit a férje miatt sírt, azt is, amit a beteg gyereke miatt sírt, azt is, amit a goromba szomszédja miatt sírt, azt is, amit az elveszített állása miatt sírt, minden könnyet, csak menj be az Isten országába. Csak támadj fel a Krisztusban. Mert a feltámadás megoldja a problémádat. Isten minden könnyet le fog törölni a szemedről, és mindenért kárpótol, amiről muszáj volt lemondjál ebbe az életbe, mert olyan volt az életed, vagy amiről önként lemondtál Krisztusért. Isten mindenért kárpótolni fog. No, ez a feltámadásnak az ereje. Így akkor is tudsz tovább menni, mikor már nem bírod tovább. Mert tudod, hogy van értelme. Mert tudod, hogy van megoldás a te problémádra. Azt mondta egyszer valaki, hát de én mindig a kurtát húzzam. Húzzad nyugodtan a kurtát, tudod miért? Azért, mert itt van a második áldása a feltámadásnak, a békesség. Azt mondja a Jelenések könyve. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Testvéreim, hadd legyen interaktív itt a gondolkodásunknak, a gondolatmenetünknek a vége. Nyújtsa fel a kezeit, aki volt már boldog ebben az életben. Nézzetek szét, mindenki felnyitotta a kezét. Most az nyújtsa fel a kezét, aki csak boldog volt ebben az életben. Hoppá, senki nem nyújtja. Most nyújtsa fel a kezét az, akinek volt már békessége ebben az életben. Na most ad nyújtsa fel, akinek csak békessége volt ebben az életben. Értitek, hogy mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. A koporsótól fogva, mert most mennek be a boldogságnak, meg a békességnek az örökké való otthonába. És itt csak boldogok lesznek, és csak békességük lesz. Nem lesz összekeverve a kettő. Ez is a feltámadásnak ám az áldása. Erre való a feltámadás, hogy legyen erőnk kitartani ebben az életben, és legyen reménységem arra nézve, ami akkor következik, mikor lehúnyom a szemem ezen a nyomorult világon. Na ez az erő, meg ez a reménység járja át a szívünket, amikor a feltámadásra gondolunk, és főleg a feltámadás urára, aki legyen mindörökké áldott. Az Úr Jézus Krisztus.